Аб усім, што баліць. Нумар 2734, 2.7.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Хатынь. Хатынь не толькі боль сардэчны народа нашага і зямлі. Яна і наш торны шлях спрадвечны, якім пакутна мы ішлі. Хатынь пры нашым нараджэнні была ўжо нам, як д'ябла дар, і ўжо адгэтуль без збавення паліў хатынскі нас пажар. У час рагвалода і рагнеды, у час бязлітаснай разні, усе князі нашы і смерды ў хатынскім гінулі агні. Хатыня ў лютыя паходні на наша гора і наш звод нясли нам с поўначы і з поўдня, нясли на захад і ўсход. Найбольш адборныя грамілы ў наш край ішлі ў розны час і рабавалі, і палілі, і выразалі яны нас. Касцёлы, цэрквы раздзіралі надвое воблік наш жывы, і так па частках нас цягалі і да Варшавы, і да Масквы. Па прагнасці сваёй натуры, намёртва згробшы ў кіпцюры, паілі нас, каб драць сем скураў у п'яным чадзе карчмары. Нас у фашысцкіх душагубках і ў канцлагерах ЧК, і ў дэфензывы па старунках хатынскі чорны лёс чакаў. Што скора мы бясследна згінем, крычалі нам з усіх старон, і быў адвечны звон хатыні для нас, як пахавальны звон. О не, хатынская навала нас не мінула, бо цяпер уся Беларусь хатынню стала, і зноў царыць знішчэнне звер. Ужо падвялі нам усё для зводу, і не пакажаш болей ты, што нам не робіцца на шкоду, і што нам толькі не хатынь. Хіба ў школах і установах хатынскім дымам не смярдзіць? Усё, душы, песні нашы, мова, наш гонар, слава ў іх гарыць. Што ж сіла чорная не спаліць? То перамеля, ператрэ, і выкіне з сябе нас памяць, і забыццё нас прыбярэ. О не, я веру ў моц народу, здалее ён і гэты жах, тады мінецца назаўсёды пакутны наш хатынскі шлях.